Insalmilkom l-istudio sa' Campus FM jina Slim Buhajar flimkien ma' Dr. Charles Briffa nilqawkom għal edizzjoni oħra tal-programm Kif ħadmu il-Malti. Il-ġimgħa li għaddiet konna għedna li il-poezija popolari se tkun orali jew miktuba. U wara li tajna ħjiel ta' taqbiliet orali, ħalli issa fil-programm tal-lum induru naraw xi ftit mill-poezija popolari miktuba. Sewa, għawnek għanna għanna żewġ konċetti li rridu nispjegaw silejn qabel ma nibdew l-għunnet li hija poezija popolari, ġifiri maħniex se noqogħdu nfetqu wisq fuq il-valuri letterari għoljien, però hemm il-bidu tagħhom għax hawnhekk hawn it-tfaqqis tal-poezija li eventualment illum il-ġurnata żviluppat u qiegħda poezija ġifieri tlaħħaq ma' anke letteraturi oħra. U hija il-poezija miktuba. Wax hija miktuba tajjeb li nispjegaw jew għalmenu nfakkar li fil-ħabta li aħna qegħdin nitkellmu fih, ġifieri s-seklu 18, mbagħad nidħlu wkoll fis-seklu 19, il-poezija bikrija miktuba kienet tinkiteb minn dawk il-ftit li kienu jafu l-iskola. Kien għadu ambjent soċjali li għad memx tradizjoni jew kella drawa qawwija ta' tagħlim imxerret mal-poplu. Ġifieri dawna kienu ħafna minnhom nies ta' skola ġifieri jew marbutin mal-liġi, jew kella marbutin mar-reliġjon, jew kella mal-mediċina f'dawn it-tliet oqsma l-iktar li kienu. Imma dawk il-ftit li hemm kienu kultant iħarbxu u jniżlu xi ħaġa. Issa. Min barra dawk li diġa semmejna fil-programmi ta' qabel is-seklu 18 jagħtina mbagħad. Għandna tliet ħasejħulhom poeżiji li ma nafux minn kitibhom, hemm min jista' jispekula sewa, però huma anonimi dawn ma nafux minn kitibhom. Dawn huma l-ewwel waħda hija kieku taf ħuti x'ġara. Dina inkitbet għal-ħabta tal-1738 u tirrakonta l-ġrajja kifra tal-qtil ta' Patri Dominikan li nqatel b'daqqiet ta' sikkina f'kamartu. L-għanja fl-axħar tispiċċa billi titħassar l-om ta' dan il-patri. Issa, hawnhekk diġà għandna l-element narrattiv li huwa importanti. U ninnotaw il-fatt li il-poezija narrattiva, kif se nikkommentaw iktar il-qudiem, kienet tintuża għall-istejjer. Rakkontar, meta kienu jgħidu storja, inti tista' tgħid storja mingħajr il-poezija, però meta tgħidha bil-poezija, nitkellmu dejjem f'ambjent tas-seklu 18, il-poezija kienet dik l-istorja tagħtiha daqxejn iktar permanenza għaliex qiegħda f'għamla ta' poezija. It-tieni poezija li nsibu wkoll hija anonima, ma nafux ta' minn hi miktuba fl-1759, hija Fuqek nitħaddet Malta. Hija poezija narrattiva li tajt ġrajja ta' meta l-sira qamu għall-Maltin u l-Kavallieri. Hawnhekk Malta kienet għadha taħt il-Kavallieri sewa fl-1759. U l-poezija tkompli billi tajt li ma kienx għall-Madonna u l-qaddisin Malta kienet taħt idejn it-torok. Ġifieri hawnhekk din il-poezija narrattiva qiegħda tirreferi għall-ġrajja storika li ġrat fl-1749, però qed taqgħad is-sentiment nazzjonali, il-kelma nazzjonali hawnhekk kienet daqsxejn kważi qed inħossha tistona fil-fatt li hawnhekk qatt m'hawnx sentiment nazzjonali, għax is-sentiment nazzjonali ġie 50 sena wara ma' Michel Anton Vassalli ftehna. Però hemm aspett ta' unità fil-ħsieb l-iktar religjuż illi għalmenu hemm reliġjon illi lill-Maltin kienet qed taqgħadhom kontra l-għadu. Mbagħad għandna t-tielet poezija popolari miktuba fl-1798, ma issa wasalna għall-aħħar tas-seklu 18 li wkoll hija anonima Anja ta' Trionf tal-Libertà. Dina hija tradotta mill-Franċiż, però anke tbet fuq Malta, u tħeġġeġ lill-Maltin favur l-idea Repubblika ġdid minħabba li kien hemm ir-Rivoluzzjoni Franċiża u allura l-ideal, l-ideoloġija Franċiża tar-Rivoluzzjoni kienet jersaq lejn Malta. Issa jekk aħna nnotaw l-1798 meta il-Franċiżi meta ġie Napoleon għaw Malta u kaċċa l-kavallieri u bdiet l-era tal-Franċiżi f'dak is-sentejn. Sewa, ġifieri din l-għanja ta' Trionf tal-Libertà da speċi ta' merritlam l-ideoloġija rivoluzzjonarja Franċiża. Ġifieri hawnhekk ukoll jidru aspetti x'naqbdu ngħidulhom iktar minn storiċi huma soċjali hawnhekk għaliex hija l-bidla tal-politika ta' dik il-ħabta huma twali, jiġifieri dawna x'aktar xilli kienu tal-mument. Mela dawna huma tliet poeżiji miktubin li niltaqgħu magħhom din irreġistrati. Ma nafux minn kitibhom, imma mbagħad għandna poeżija oħra li darba nafu minn kitibha għax niltaqgħu ma' Felice De Marco li nafu li twieled fl-1713, però meta miet ma nafux u dana Felice De Marco tana żwieġ la Maltija miktuba fl-1760. De Marco ftit nafu fuq, nafu li kien minn Bormla. Kien qassis u studja wkoll il-liġi. Kellu xeħta poetika u kien ħafif biex qabbel il-versi. Allura naturalment kien juża il-ħila li qabbel anka fit-tagħlim tiegħu. Però hawnhekk m'għandniex it-tagħlim li tkellimna fuq fil-ġimgħat li għaddew. Issa, De Marco kien jitratta kemm suġġetti serji u kemm burleski, kif se naraw fis-silta li għażilna llum. Għandna żwieġ la Maltija, il-poeżija li qed niffukaw fuqha llum. Dina żwieġ la Maltija hija taqbila, daqsxejn twila. U dina turi kuntratt ta' żwieġ, hawnhekk qegħdin nirreferu għal żmien meta iż-żwieġ kien isir bil-kuntratt, jiġifieri kienu ż-żewġ partijiet jagħmlu kuntratt wieħed wieħed li jagħti lill-mara dawk l-affarijiet li hemm bit-tradizzjoni u wieħed wieħed l-istess ħaġa. Sewa, dan il-kuntratt ta' żwieġ li kien isir fis-seklu 18. Ġifieri hawnhekk għandna drawiet għalkemm aħna dina se noħduha bħala xi ħaġa burleska sewa, però xorta qed tirrifletti drawiet importanti li kienu realistiċi ħafna għas-seklu 18, illum il-ġurnata dawna huma naturalment skaduti. Fit-taqbila jagħtina l-inventarju tal-partijiet tal-Arus u tal-Arusa ġifieri. U l-versi mqabbla bil-Malti huma għad-divertiment fil-ħiem tal-Karnival. Dejjem hija marbuta mal-Karnival, issa aktar qudiem naraw ukoll għaliex. Is-suġġett ta' din il-poeżija huwa marbut mad-drawwa antika tal-Arċilla. U importanti wkoll li nfakru li hawnhekk ukoll il-Malti qed jitħaddem għall-iskopijiet ta' divertiment, però minn din il-poeżija wkoll joħroġ il-fatt li minħabba li hemm kuntratt u allura li hemm kuntratt aspetti formali jew tal-liġi kultant anka tixref xi kelma legali. Issa ħan komplu daqsxejn fuq is-suġġett ta' din il-poeżija żwieġ la Maltija. Wieħed kien jagħmilha ta' nutar u ftarf f'kull triq kien ta' parsi jaqra l-kitba ta' żwieġ. Din kienet tkun kitba ta' versi imqabbla bil-Malti, kollha ċajtu żuffiet. Ħdejh kien ikun hemm raġel ieħor b'ġewlaq fuq rasu U f'dan il-ġewla kien ikollu la rusa tal-ħaġina kollha l-bies u tiżjin sabiħ, speċi ta' figolla hemmhekk fuq ras u qed timmaġinhom. U allura anke din ix-xena ukoll qed ittik l-atmosfera daqsxejn tad-daħ. It-tfassila tal-taqbila qiegħda biex toġob lin-nies. Ġifieri hawn it-tħaddim tal-Malti qiegħed apposta biex idaħħaq. Il-versi jirrimaw u ċajt jiftijam sew. Dana importanti għaliex mannix udjenza għawnek kolta, ma għanna l-udjenza biex niftijamu ta' triq. Għawnek jisu għanna l-ewwel bidu ta' teatru ta' triq. Eżatt, eżatt, proset. L-street theater. Ekko, ekko, ekko. Kien l-unika mezz ta' divertiment. Divertiment, ekko. Donnom kienu joħorġu fi triq u joqogħdu jilgħabu fi triq, traffiku ma kienx hemm naturalment. L-għonja kienu jmorru fit-teatru Rjal sewa, imma dawna n-nies il-komuni kellhom dan li inti qed issa jaħluq it-teatru ta' triq. Iva hawnhekk għandek il-bidu. Issa għalkemm aħna qed nitkellmu għas-seklu 18, però jiena ma nimmaġinax illi beda fis-seklu 18, jien naħseb dan kien ilu ġej minn ħafna żmien qabel. Fimt? Aħna għandna s-seklu 18 jisu meta bdew kultant xi ħadd, beda kultant xi ħadd jirreġistra dawn l-affarijiet. Imma huma drawiet li naħseb jiena intirtu minn qabel u għalkemm aħna se nitkellmu fuq żwieġ la Maltija, jista' jkun ukoll li kien hemm affarijiet oħrajn, anke suġġetti oħrajn. Infatti aħna nistgħu ma' dan ukoll naqdu l-idea ta' l-għanja, ta' l-għana. Ta' l-għana, anka l-għana spirtu pront. Issa, kultant u koll iċċajt u għadaq xejn goff, infatti f'din insbuħa illi għandu xjil ta' goffaġni u koll feja del-poezija. Imma għanda u koll għamla ta' kontrattu għalek ġili jitħlu xi forom legali kif diġa għadna. Dan il-kontratt imqabbel ta' parsi jisir. Qudiem il-Magnifiku Notar Pierotti Agrigentino. Kienu jtuħda l-isem, u law nettu huwa isem bombastiku u kien jimpressjona ftemna, però li hemm li dan il-Magnifik kien ħobb il-qatra. Allura rridu qed jixxengel ukoll. Ġifieri rridu nimmaġinaw daqsxejn dejjem mhux sempliċement kienet tkun reċitazzjoni tal-poeżija mingħajr ġesti. Rridu narawhom li huma kienu jidħlu fiha fl-ispirtu. Il-karikatura taħ. Eżatt, u kienu jagħmluha bil-qalb. Allura kienu din kienet tkun speċi ta' highlight għat-triq sewa. Issa f'din it-taqbila insibu, sejna se nitkellem fuq aspetti li għandhom x'jaqsmu mal-poeżija. Jiġifieri se nitkellem fuq aspetti li eventwalment kellhom jiżviluppaw f'karatteristiċi letterarji wkoll. Tinsewx aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq fil-bidu. Il-bidu mhux tal-poeżija, il-bidu tal-poeżija Maltija li nħolqot mill-fom mix-xejn. Biex najdu hekk min-nies komuni għax kont se ngħid mill-injorant, mhux bil-fors mill-injorant. U komplet tiżviluppa. Issa f'din it-taqbila mela insibu preambolu twil biex taparsi jsaħħaħ il-legalità tal-kuntratt. Stedina biex il-ġemgħa tisma' iż-żwieġ la Maltija bejn inwejza. Inwejza hija la rusa u dina jagħtiha identità għax minn mu baqra pereżempju jgħid. U la rus żejpu. Li huwa għama u koll għandu identità mill-musta. Ġifieri hawnhekk il-karattri qed jieħdu iktar personalità. Mbagħad insibu l-qari tad-dota, l-ista' sħiħa ta' proprjetà li l-arusa trittati lill-arus ma' żwieġ, u l-pattijiet tal-mara għax wara tagħmel loġi kondizzjonijiet, jiġifieri mhux ibiss tagħti imma anke trid tagħmel kondizzjonijiet tagħha. Il-metru huwa ħafif u mħallat, ir-rima hija l-biċċa l-kbira imbewsa biex iżomm il-vina umoristika il-poeta. Issa, ħalli nismu silta biex nuru l-umorizmu taħħa din il-poezija. Din hija mela silta minn Żwieġ la Maltija. Ukoll tagħmilu patt illi la rusa hija tewmija u minn wara ftita ħodbija. Widnejja naqra qsar jixbħu lil tal-ħmar u ħalqa nitfa' kbir gedduma bħal tal-ħanżir. Imneħħira daqs l-imdina li f'wiċċa jagħmli l-għażina. U kull min jiġi jżura toħroġ tilqgħu widdaħlu ġewwa l-kċina. U għajnejha żina fuq il-ħaddejn minn waħda għamja werċa u mill-oħra ma tara xejn. Issa hawnhekk inti dan li tajtna huwa ritratt ta' karikatura. Kif kellna mpinġuha din imejjaf kif tidher. Ġifieri il-karikatura hawnhekk qed toħroġ bil-kliem. Il-Malti kien kapaċi jwassal dik il-karikatura u dawna jimmaġinawa u jarawa. Kifatt il-metru imħallat iħaffef ir-ritmu ħalli t-taqbila tkun mexxejja u d-doq sewwa għal widna. Issa ħanħallu daqsxejn il-poeżija popolari miktuba, aħna se nibqgħu fuq il-poeżija miktuba bikrija u ħanaddu ftit għal poeżija reliġjuża li ħadet ħafna mill-mekkaniżmi tal-poeżija popolari. Għaliex l-ewwel nett ma taħżdekx bl-oriġinalità tas-sentiment li twassal. Għaliex ir-reliġjon kienet xi ħaġa parti mill-kultura u l-mentalità Maltija. U ma tippartikularizzax is-sentiment li trid twassal, jiġifieri xorta kienet il-poeżija reliġjuża bikrija kienet tiġġeneralizza. Hija poeżija għal kotra, mhux għal xi sezzjoni partikolari. Imma minn hawn mill-poeżija reliġjuża minħabba li issa allura is-suġġett huwa daqsxejn iktar serju minn dak li kont qed nitkellmu ftit ilu, jibdew jidru allura xi valuri letterari għax miktuba u ma ninsewx li dawn il-poeti li kienu ħafna drabi jikkupjaw il-poeżija Ewropea biex jieħdu l-elementi minnha. Kultant tieħu sura ta' meditazzjoni jew issir silta didattika bbażata fuq il-meditazzjoni. It-temi tal-poeżiji reliġjużi bikrin x'aktar xifukaw fuq ix-xbija ta' Kristu u tal-Madonna u jidħlu wkoll il-virtujiet u l-kruha tan-nub. B'dan il-mod il-poeta kien iwassal tiġrib reliġjuż li kien komuni għal żmienu. Jiġifieri permezz sa' dawn l-għanijiet u l-kurunelli il-poeta kien iwassal il-veritajiet fundamentali tal-insara. Beżempju ħanieħdu silta minn Lejna Ħares u Ħanina miktuba fl-1931 minn Patri Fidel li kien Kapuċċin. Ħanisimgħuha. Lejna Ħares u Ħanina hawn quddiemek mixħutin. Bħalu liedek ifraħ bina alla volja mitinbin. Kemm sabiħa għamlek alla. Sa mill-bidu l-inti inħlaqt fisa ħarstek xejn maħalla li tittabba f'dak il-waqt. Mal-insiru id-dnub jaħtafna dan għalilek ma ġarax. Dak il-għadu li iġarrabna lilek jirbaħ ma setax. Xejn ma kellax taqsam miegħek dik it-teba ta' kulħadd. Kollu safi l-bidu tiegħek, id-dnub fik ma derqat. Mill-analiżi tematika u stilistika ta' din il-poeżija li għadna kemm nisimgħu narfu l-bidu tal-elementi letterarji. Jiġifieri jekk jiena nieħu it-tema, il-poeta qiegħed jagħti ġieħ lill-Immakolata Konċezzjoni bit-tifħir għax jinsed ġizirana ta' tifħir u bit-talba li turi lill-Madonna bħala għajnuna tal-bnedmin. U hekk għandna l-Madonna fil-ħsib tagħha u l-Madonna bħala punt bejn Alla u l-bniedem. U mbagħad jekk inħarsu lejn l-istil ta' din il-poeżija, meta qed narawha l-poeżija sħiħa mhux biss mis-silta li tarna silejn sewwa jibdew jixerfu l-karatteristiċi poetiċi, pereżempju għandna l-indirizz dirett li qarrab lill-poeta mas-suġġett tiegħu, l-esklamazzjoni li turi sentiment spontanju u sinċir, il-kuntrast bejn l-umanità imtebba u l-verġinità, l-esaġerazzjoni fit-tifħir, l-istrofa bil-vers ta' tmienja Wati u Tronk, ġifieri hawn diġà bdew ivarjaw u jqablu il-Wati ma' Tronk bir-rima alternata u imqabża. U mbagħad għandna l-lingwa figurattiva, pereżempju nsibu l-personifikazzjoni, id-dnub jaħtafna. Jibdew jidħlu dawn l-elementi letterari. u kull strofa insibuha entità għalija u narfu fil-poeta li hemm titjira tal-immaġinazzjoni artistika. Dawn huma kollha affarijiet li jidħlu li idaħluna fil-letterarjetà tagħna. Sewa, din hija l-poeżija bikrija li qed nitkellmu fuq aħna. Issa it-ħaddim tal-Malti reliġjuż f'dawn il-poeżiji sikwit tlaqqa mas-sentiment nazzjonali. Dana ġili għadnieħ u koll aħna. Għax il-mentalità tradizjonali u n-nazzjonalità kienet tħaddan sens qawwi ta' reliġjon. Tantu hekk li nsibu lil Francisco Saverio Baldacchino, predikatur mill-aqwa, dana diġa r-referejna għali aħmed kunna nitkellmu fuq l-istil barokk tal-proza reliġjuża, sewa, u Baldacchino kiteb xi versi reliġjużi ħfief fosthom waħda sejħila kanzonetta, sejħila b'isem Taljan, però hija miktuba bil-Malti. Li turi l-attitudni reliġjuża bħala karatteristika nazzjonali. Interessanti f'din il-poeżija se nisimgħu silta minnha fejn aħna se naraw għamla ta' dialogu bejn Marija u Ġesu. U il-Madonna taqbes għal Maltin u Ġesu qed jipprova jżomm daqsxejn il-prinċipju tiegħu li rrid ikun daqsxejn iktar iddisciplinat anke fl-istess jien qed jagħtik dik l-attitudni. Ħa nisimgħu din is-silta. Isma ibni il-Maltin isejħuli u li ma talb qegħdin jagħmluli biex nitolbok li taħfrilhom u tneħħi il-pesta li battilhom. L-insara meta l-flagelli nagħtihom jibdew jitolbu biex ineħħihom. Lilek isejħu bħalhom tal-ħniena, imma marriċ insara ħżiena. L-insara Maltin dejjem ħabbewni, f'kull żmien qima urewni imħabti rrid issa nurihom, nitolbok il-ħniena għalihom. Sewa, hawnhekk hawn l-interpretazzjoni tal-interċessjoni, ta' kif tħares il-poeta lejn l-interċessjoni tal-Madonna, ġifieri hawnhekk għandna l-immaġinazzjoni poetika, hija poeżija dialogata bejn dawn iż-żewġ karattri li jressqu xejrid differenti tal-insara Maltin. Il-poeżija reliġjuża bikrija hija bosta drabi marbuta mal-ħajja soċjali. Għax f'din l-atmosfera r-reliġjon kienet tagħti sens qawwi ta' sigurtà. Li dan huwa punt importanti li kienu jħossuhom sejf ħafna, kienu hemm dan is-sens qawwi ta' sigurtà. Fl-istess ħin donnu maw il-kidbiet bikrin li jatuna aspett li jinsisti li l-perspettiva reliġjuża dik biss se tgħid tgħin lin-nisrani u tgħinu fiex biex jifhem id-lamijiet ta' madwaru u jlaħħaq mal-vojt tad-dinja. Jiġifieri, it-tifsir li kienu jagħmlu huma tad-dinja ta' madwarhom, tal-ambjent tagħhom, kien joħroġ ħafna drabi marbut mar-reliġjon, fejn ma jifmux hemm li tal taħdem. Fejn jifmu għax hemm l-għajnuna talla. Dan kien l-istil mentali tan-nies konservattivi li aħna llum qed ngħidu ta' l-antenati tagħna. Issa aħna qegħdin mela qegħdin nespandu l-ħsieb soċjali mir-reliġjon. Aħna fil-programm li jmiss nippruvaw nifokaw daqsxejn iktar fuq il-ħsieb soċjali, però hawnhekk il-punt li forsi jista' jkun bħala pont jew bridge bejn dak li qegħdin ngħidu dil-ġimgħa tal-ġimgħa li ġejja hija l-fatt li hawn għandna perspettiva li hija kollettiva mhux jiġifieri għalkemm aħna qed ngħidu din kitba Francisco Saverio Baldacchino. Mhix personali qed tirrifletti anke l-ħsieb. Eżatt, u tinsiex li bħala anke u dana aħna konna spjegajnieh l-aħħar darba bħala predikatur. Taħila u konna għadna li kien ħaddem l-istil barokk fil-proza reliġjuża. Però hawnhekk għandna l-istess ħiel fil-poeżija, l-istess ħiel barokka li fis-sens li qed jagħti id-dettall ta' din il-perspettiva. U hekk qed idaħħal ħafna minn dak li juwet jara. Issa, naturalment, hawnhekk ma jfissirx li n-nies, ġifieri dawk li kienu jisimgħu, kienu jaħsbu bħalu, imma huwa qed jipprova jaġen dik il-mentalità għal dan it-tip ta' ħsieb. Din hija l-perspettiva li qiegħed jippromuovi b'mod kemm fil-pritki u kemm fil-poeżija hawnhekk. U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kif ħadmu l-Malti, il-ġimgħa li ġejja ħanitkellmu dwar il-poeżija soċjali bikrija sa dan it-tant jiena Slim Bu Ħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Grazzi li kontu magħna u nsellmulkom.